مسندا گویا چې دی لرګی دی مسندا چاړم شوی دی دیوال تا دن پکې کمالات نشتا چغجیره کو سخارا ادي ظاهر کې معلومیږي دن نشی وران دی خوشبو مسندا لرګی په یو سو قسمه دی. نمبر ایک اصلی لرګی چې خلک ته دروازی جوړی کڑکے دی جوڑی ناولتی سفر کٹ جوڑی یا چپر کٹ جوڑی اور زیب و زینت سامانوں تے جوڑی بلاشی نمونے دی یو خدا شانتے لرگے رے دریم دا بنشنا پٹیڑے تی جوڑی دریم دا آلات و اوزار تی جوڑی سلور مگا چر کٹ فت جوڑ کی اکا گڑا وڑا شو کرن کل کل ہوئی چیز جگ جوڑو ما اوران شو نہیں تو جگ نشم ہوگی خوبشی فصل خود جوڑ شی نیو پکیا کرے لرگے چاہتا لرگی نوی منڈے را اتو اتا لرگے وے او منڈے ام نوجن دا او دیوال تاڑا مدا او تینور تکی دا یو طرف بے اوچی او بل طرف بے لونی دا سے منافق دے دو پڑا کو یو طرف پہ یو شان دے او بل طرف تا بل شان اس چی پدی منڈے گزار کے کنا لطب برو دا مخ بدل ہوئی زانو بچ کے را دا بل زینشتا دے برو چی تیگ را دانگی با سو نظور ہی نہ جوڑ لپنڈوس گندہ کے بروچ تھی گی دھوکہ نشے کان نم خوشبن خوشبن بیکار مسندا یحسبونا جبن منافقین انتہائی بزدل خلق دی یحسبونا کل سیاتن علیہم گنی دی گمان کی دی چار چگا علیہم دی خلاف کے دام اسے کہ سوکوی ضروری اعلان اور چپشے دا مبارک سوئی ہم العدو دا پورا دشمنان دستاسو فحذرہم زان بچ ساتا دا دینا فتنینا قاتلهم اللہ اللہ جی دی پلانت کی یو قانون ذکر کرے دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فوز الکبیر کے دے دے کے اغوی دی قاتلهم اللہ مانا دل اعلیهم اللہ او عرض ہے کہ چراش قرآن کے داسے چی اضافت اللہ تر قتل شوی نفا مانا دل لعنت اخلا قاتلهم اللہ اللہ جی دی پلانت کی لعنتیان دی انا یو فکون کم طرف تا دیا اولیش دی سمدین نا اسی لوئے تا گو رو ایدا قیل لهم دے بل مرض دے منافق ہو دون غٹ کبر دے پکے چی دا غیر پڑا بلے نماتی گی ویدا قیل لهم کدی تاویلیش تعال اور آشے یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو واری تاسولا دا اللہ رسول لو و روس هم نواروی دیخ پلے کا پرے پا جب ہم نوی چی نا دا چی دا سی بوکی دی تاوی لو و روس هم کبر دے پکے کنا ورائیتا ہم تبوین دیلارا رویت بسری دنا صح نصیت نمانی یسدونا چی مخباروی دنا صح نصیت نا وهم مستقبیرون دی بلوی کون کی چیزا مونگی استغفار تساجت دی دمون مشراق ورد تقریر کردے عبداللہ ابن عبی ابن سلول شیخ الاسلام نے کلی جی پتاوا کے چی تقریر باغا کون پہ اتباع اور رسول بے کو چیزا رسول امانے سوا ان علیہم سمرہ دا کبر ماضی حالت سرے برابر دا پدیوانے کے استغفار والا غواڑے کنا غواڑے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم لن یغفر اللہ لهم تسبیح پیدا کا او یا ذرہ ذلہ وائے وی بقا نی بقا منو ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی قوم فاسقتا دا کافر دا منافق دا متکبر دیتا اللہ پاک دو ہدایت توفیق نور کی هم اللذین دی خبر تو گورا هم اللذین دی یو وقت ٹول را جمع شو چرا جگڑا پکے شو بنو یو پکے وی مہاجر دے خواشے بل وی انصار دے خواشے عبداللہ ابن ابی خپشو یہ جی بخبر شو سم من قلب کا یا کول کو سپے میں گٹون ما خوری دی لو ڈوڑے ور کول مہاجر راغلو نو اس مونتا را پمکھ شوی دی بیرس تو جی مون دا خبر نہ رکڑے نرز وی او عبداللہ نبی علیہ السلام تے وی اجازت را کر اپلار ختمو ما پتہ وی نہ بس ختمو ما پلار دے منافق دے سوائے ما بیا بڑے خلق بلے جوڑ کی چھ پخپلو کے اڑم شو دا یو خبر دا میاں پدی نہ پوئی گی خپل نہ پردے رے پردی او خپل اڑم شوی دی ابیا وی پخپلو کے اڑم شنو بس پرے را غگ ورتا سما کوا نو دیو بیا وی لو چھ گور وزی پے پے بندے کے ڈوڑے پے بندے کے چھ تس نس شی خوارش دے پیغمبر دے زین زی دا ڈول اورانہ کے هم الذين يقولون دي واي انفاق في سبيل الله ترغيب شو لا تنفقوا خرج مكوي الا من پاغا چا اند رسول الله چ پیغمبر سره ناستی پیغمبر سره کم صحابه شاگردان ناستی کنا او اصحاب صفه دی باندې خرج مكوي حتا ينفذوا فردي پوری چ خواروارشی چ تاسو ول وظیفه نو ور کوي کنا نو زیبنو ولله خزائن السماوات داس کما کل منافق دے دا الله خزانی ندی پیجن دی ستا پا ٹکڑا بانی نکی گی که چرک بانگو نوی کنه تی تی نسار کی گی با وللہ خزائن السماوات والارض اکی دیو اللہ پا قبضہ کی دی خزانی را سمانون و رزم کی ولیکن المنافقین لا یفقون لیکن منافق نپوئی گی چی رازق اللہ دے یارا منافق نپوئی گی چی دکلی پا خلقو بانے ڈوڑے را یقولونا لئر رجانا دیو ویل یار دادل کا خیری چی لڑ شکنا نمونگا دیری زد منیو ولا زلیل باوباسو یقولونا دیوائی لئر رجانا کمونگا پس شو الى المدینة مدینة تا لیخرجن لعزو من الازل خامقا باوباسی اغی زد من دا دی مدینة نا زلیل لانو لرا زلیل بے گورا مهاجر تاوی مهاجر باوباسو دا سو زلیل خلق را کری دی دمونگا دوڑای اخلاس کرده وللہ العزتو دے منافق دے عزت زیم نرے پیجندر خزانے یم نرے پیجندر دا سو دو پڑک دے اس نا نرے خبر وللہ العزتو اکیو اللہ علی عزت تے اختیار دا اللہ دے ولرسولیو دا رسول لپارا زکا چھ دا رسول تعلق دا اللہ سر دے وللمومنین مومنانو لزکا چھ دا مومن تعلق دا اللہ دا رسول سر دے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافق نہ پوئی کہ دیوی زما ڈوڑے نہ ملاوی کہ دے وزی جمعات کو بیا طالب نہیں یا ایو الذین آمنوا مقصودی دے انفاق فی سبیل اللہ اے مومنانو لا تلیکم اموالکم غفلت کے روانے جی تاسو لستاسو مالونا ولا اولادکم نستاسو اولاد طول دنیا یا دی یواز مال اولاد نا کزم کرا کر ارس شیرے خدے غٹ مثالو ندو ذکر کرل آن ذکر اللہ الہ اللہ را ذکر نا طول دنیا دی مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ دا طول دین او دے خوا دنیا تا دے مقابلہ کرنا را دی ندوار آلا اکا مقابلہ را دی دا دنیا خواہ گرد و من یفعل ذالکا چاچے دا کارو کو کم کارو غفلتو چیرا مال اولاد میں خواہ دے فاولائی قوم الخاسرون دا کسان پورا تاوانیان دی وانفقو ترغیب الانفاقو پا جہاد کے خرچ کول دا دین پلارو کے خرچ کولو منافقہ تا پدے بانے ولی عمل نکے وانفقو خرچو کے مما رزقناکم دائے سناچے متاثل در کردی دی شکر او باسے شکر دارے چے مال در کردے کلے خرچ کوا من قبل ایات یا آدکم الموتو مخیر دینا چرا بشی داس مخیر دینا چرا بشی پتاسو کی یوتن تمرگو فیقولان بیا بوائی اخر کے بوئی چے کلدن کدن شروع شی رب ایدم عرب لولا حلا اخرتنی ولی تمان رستو کے الاجرن قریب نغمودے کمیتا فاسدقا چے ما خخیراتو کڑے وے چے خخیراتو کمزو پاکم من السالحین او شم پورا دنے کانونا تمال گرستو کا کنا نزو پورا نیک جوڑے گا ما دا رب رجعونی ال تمونگا ویلو چے تمنا دا مسلمان بومی کلا چے حج ندے کڑے او حج پہ پرز دے پدا گا وقت بوی تب اس ما پریدا اس احرام ترلما ورزما ولن یوخر اللہ نفسا اذا جا آجلوها ہرگز اللہ نرستو کیو انسان لرکل چے داغن اٹر آشیم دا صورت منافقون چے دے دا 63 نمبر دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر چے دے اگر درش پہ تکال دے نیٹا راغلے رستو شوی نہ دا تدے پوج سر ڈیر قبر لا گے تغابن اور پسے نقصان ہو شرم مسلمان پیغمبر زمان نہ لاڑ اللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر دے پائے بانے چتا سے کوے سورۃ تغابن دے تحریم نہ رستو راغلے سورۃ تحریم نہ ابتدا کے بہ توحید و میانس کے وہ امور تنظیمیہ اگر ذکر کی او پدے کے با اگر موانی ذکر کی چیغا تا دین دن پری دی مکہ وے کنا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم اس برا توی پدی صورت کے جو موانے ہو پی جانا نمبر ایک مسائب ہو ما اصاب میں مصیبت اللہ بذن اللہ یہ رب مصیبتوں نے نقلات نشم کرنی نظر دین لرازم دویم اہل و عیال ہو اور دریم اموال ہو تدے با ذکر کی صورت پدوئی صوبہ نے مشتمل لے پڑھوں بنی لسو آیاتنو کے مقاصد اربعہ مہمہ او پدلیم کے ترغیب الالجہاد و انفاق یسبحو للہ فاکی بیان بی اللہ لرا یا قالانو یا حالانو اگر طول سی زنا چھ پاسمانونو کی دی او پاسمکہ کی دی لہو الملکو و لہو الحمدو دی اللہ را پارا بادشاہی دا لہو خبر مقدم اکی او اللہ لبل چالنا او الملک مبتلا مؤخر دا سی دی بلی غاڑی قوم او اکی او اللہ لہو الحمدو ندی او دا اللہ پار یوسیز بانی طاقت لری ہوا اللذی دا مبدہ ذکر کی یوی مبدہ کنا او بلی معاد شروع دی رکم دینا شوی دا او ختم دل بر کم دیتا کی گی و الیہ المصیر دک معاد دے هو الذی خلقکم دار مبدرا دے اللہ پیدا کری ہے تاسو دو قسما سنفین و پکیو منے دو قسما چھے اللہ پیدا کری نخالقو منہ گانا فمنکم کافرون و منکم مومنو دیتو بھی ایجاد ذاتی ذات دل پیدا کردے دے بعد پتاسو کے کافر ہو اور بعد پتاسو کے مومنان دی باوجود دینا ہو ماں ادا دو طریقے پہ چلے گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ہذان خصمان اقتسموا فی ربہم فمنکم کافر ومنکم مومن. دے تو رکھی گی دو قومی نظریہ، اور پر دے نظریے بانے پاکستان جوڑ شوے دے، منگ چھ دے ہندو نے جدا شوی پہ نظریہ جدا شوی ہو، دانا چکنے ملک اکب اگا ملک دے دا ملک شا اگا ملک نور خلے التا کو دار اللو میں دیوبان دے تیرے لوے مدرسہ را التا کو دیر خوری خوری جماعتوں نے دی اور التا چرتا من موہن سنگ دانا دی وی دی چھ پا مدرسہ کے داشت گردی کی گی ادلتا کے ٹول لگی آ دی چھ مدرسی نے دی دارا داشت گردے آڈی دی اگی داشت نے دی وی دی منگ کو دائی نے پا دی جدائیو چھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نبی مطلب پاکستان اس چھوڑو دے دو قومی نظریے پر ایک راسر روغ کی فمنکم کافرون زنے پتا تو کہ کافر او زنے پا کہ مومنان دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پائے جتا سے کوئے خبر لری لزون کے رے خاص علم یر باری تعالی خلق السماوات یواز تنا آسمانون میں پیدا کردی دی پیدا کردی دی اللہ السماوات برا عالم یواز اسمان ناستوری سپمے وغیرہ والارض ازمکا یواز ازمکا نخ کتا عالم طول غرونا دریابونا ونے بالحق کے راک کارکول دا پارا وصورکم دیتوی نعمت انفسیا المصورو والذی یصورکم فی الارحام وصورکم تاصل تصویرون در کڑی دی شکلون در کڑی دی فاسنا صورکم دیتوی ایجاب دا صورتو نخیستے جوڑ کڑی تاسو سنخ کلی جو کڑی انسانا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم معاد ویلی المصیر دی اللہ تاورت للی خاص علمیت ویما یعلم ما فی السماوات والارض دا اللہ پوئی کی پاگے سے چپا اسمانوں کی دیو پس مکہ کی دی پوئی کی پاگے چتا سے پٹاوے پاگے چتا سے خکارا کوئے یو خبر دی زلکے پٹا را پاہیم پوا اکتوے دی ضروری اعلان ہو رہے ان پاہیم خود پوا واللہ علی مبیدات صدور دا دے سے تخصیص تے اللہ پوا دے پخا وندان دا سینو تخفیف دنیاوی سمشا کنا سمیگی نبیہ با سمشا خواق بطیری او گورا مخکنی تاریخ تاغی سمشی بھی دی علم یاتکم آیت آسولان دلاغلی تخفیف دنیاوی نباؤ اللذین کفرو من قبلو خبر دا آغا چاچ کفر اکڑے و مخکر دینا ولی ندلاغلی سمر دنیاوی او خروی راتو خیا فزاقو و بالا امریم او سکل دی سزا رخفل کار وکائیم من قریت عطت ان امر ربیا و رسولی فحاسبنا حسابا شدیدا وعذبنا عذابا نکرا فزاقتو و بالا امریا فزاقوا وبال امرهم ثمر اخرویا ولهم عذاب الیم لذیر پر عذاب درناک دے وجر عذاب ذالک عذاب دنیا و اخرت دے پدی وجہ انو چ شاندار ہوز میری شان دے کانت تاتیم رسلم بالبینات و دی دا مخکنی چ راتل بدی تا رسولان ردی بدلائل واضح دی بس چل کو فقالو ویل دی ابشر یادوننا آیا بشر با منت ہدایت کی ابشرن آیا بشر دے یادون ناچ دے و متحد آیت کی اللہ مالوسی دے کی چی منکری نالک کون رسول من جنس البشر لدین انکار کو چی پیغمبر دے بشری چی پیغمبر بشر نہ دے و نوری فکفرو نو پس کافر شدی فکفرو کے فیک ڈر لے کمال لے ابن کثیر و خادم دوار لی کی ابن کثیر و خادم دوار کی دی ان کرو ان یکون الرسولو ان کرو ان یکون الرسول بشرن انکار کو چ رسول بشر شی الفاء للسببیت نو بیا تفسیر جمل کے وسر دی فکفروا بسبب هذا القول لا للتاکید دی چ کافر شی دی پدی وجا چ دی وی چ مون د نبی د بشریت نہ انکار کو بریل تو گو رکن و سم وی اغوی زدا پیغمبر احمد رضا لکھلی دی ادای کہ بخشش کے چ دا پیغمبر بشر نہ منم د ذات پہ اعتبار سرا دا چکم دے نو ذات پہ اعتبار سر نور دے اتا پتا میں جی اسلام برازی ابشر یادوننا فکفرو وتولوا اور ڈڑے اکڑلا دے ایمان نا واستغنا اللہ او اللہ خکار اکڑلا بے پروائی دے دینا اللہ پل بے پروائی خکار اکڑلا دے دی ایمان نا دیری پکی نہیں کنا واللہ غنی حمید اللہ بے عجت وستائل شوی دے زعم اللذین تخفیف اخروی دے تخفیف دنیاوی نرستو گمان کی کافران اللہ یباسو چی دیبا ارگز و پورتا نکڑی چی دا قبرنو نام دا ان مخفف ان المسقل لے اور دا دے اسم محضوف سے ان نہ ہمو چی دیبا ارگز و پورتا نکڑی چی دا قبرنو نام خل ورطو آیا بلا و ربی ولینا قسم میری پخفض رب بلا منا ہو پخفض رب قسم خورم لتو بعثننا خام خواب اتاسو دوبارہ پورتا کولی چی محاسبم دا سو عمل کرے خبر اول مطلب دا سزا و ملاوی گی وذالک دا طول کارون علی اللہ یسیر اللہ تڑیر سان دی تا تا بگرانی اللہ دیر قدیر ذات تے نال تا وہ پس کامیابی گی فامنو باللہ و رسولی ایمان روڑے پا اللہ و داغ پر رسول و النور اللذی و پائے قرآن تفسیر قرطبی دا نور مانا کی قرآن انزلنا چمون نازل کردے دے قد جاکم من اللہ نور نا پیغمبر زکنہ دے مرادو چی نور دا بر نا نرازی پیغمبر دا آسمان نہ نظر آگلے قرآن دا آسمان نہ راگلے دے والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے چتا سے کہو اے خبر لری ترغیب دے اخلاص تھا یوم اسکرو یوم وقت دا عذاب پا غرض یجمعکم چی جمع بکی تاصل را لی یوم الجمع ورز دا جمع کے دو تا ذالک یوم مجموع اللہ والناس ذالک یوم التغابن دا ورز دا گٹی و دا بیلات دا شاہ سب رحم اللہ مانا را دا ورز دا گٹی و دا بیلات دا سوک بے گٹی سوک بے بیلی اولائک اللذین اشتروا الضلالت برودا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم دا قیامت دیر نمونہ دی کلوت یوم الحسرت وی کلوت یوم الآذف وی وسی وت یوم التغابن وی ومن یؤمن باللہ تشرید یوم التغابن شعبے دی ایمان اور قوت عملیہ جلب منفعت اور دفع مضرت او بیا تفریب اخروی اگر سو کہ یؤمن باللہ چی ایمان ولر پا اللہ حمل کبھی نے کو سمرا اول دفع مضرت لربکی ددنا رد گناونا استادان دمو مانا کی لربکی ددنا رد عقوبتنا ویدخلو جلب منفعتو او داخل بکی دلار داس جنتون تا چی بایگ بلان ردین نیرون او سیو پر ایک امیشا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دیر لویا دا تخفیف اخروی دوی مشعوبہ ذکر کی کنا فمنکم مومنونو ومنکم کافرونو ومنکم مومنو والذین کفروا کافر آکسان چی کفر کڑ دے وکذبو در وجن گنی دمگا آیا تو نا دا دو دخیان دی او سیو پر ایک اوڑیر ناکار دے دا ورطلو دے دو دخو الیہ المسیر با قسم قسمی و الیہ المسیر چار پار بیس المسیر چار پار نعم اس موانع شروع شو دے اتباع دا نور نا تا کم سیزو نمان کی ناغا دری سیزو ندی موانع مصیبتو نا کل انسان وانے دو نراشی چوی زرخ پلو قیمون نی مزگار نو تو بلا دیم سکارو کما دویم خزا و بچی اور دریم مال پٹے او دکان تا دری سیزو ندی نو تا دری وارو ذکر کی اول مصائب ما اصاب من مصیبت نرسی اس قسم لمصیبت اچھا تا چسا مصیبت رسی الا بیزن اللہ مگر دا اللہ پا قضا و پا تقدیر پا تقدیر کی دکھ لکا ساتا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ومن یؤمن باللہ اگر سوک چیمان لری پا اللہ چی دے عقیدر چی مصیبتون اللہ را لیگی یاد قلبہا کلک کی داغ دا زڑو صبر تاور داتا کار رنگ مصیبت راجی دا زڑو خان دی زڑے خوش آلئی اتمینانی پا دے زڑکے نوچے پا زڑکے دن ایمان دے نو مصیبتو نا بار بار گرزی بار بار ناصر نیچو کولے اچھے نا دا زیرا مصیبت دے زڑ تا راغے ایمان تاوی چیزا زپکے یما شیورانی گی واللہ بکل شین علیم اللہ پاری اوسیز بانے پو آلے سونا چا صبرو کو او چاو کو الگے ہو کا ڈیر ہو کا ولے ہو کا نہ داغیر اللہ تعلم دے اصول لفوز واطی اللہ منے دا اللہ واطی اور رسول منے دا پیغمبر پدے کے دام خبر دے چھ پیغمبر وی دی چھ مصیبتوں کے صبر کوا فین تولے تم کا تاسو بخواڑو دیتا اتنا زمار پیغمبر سے نقصان نشتا دا جدا محذوف دال بر جدا دا فین ما علی رسولنا البلاغ المبین یقینا منگا پر رسول باندے رسول خکار دی اغو کڑلو اللہ دعوے صورت اللہ نشت مددگار بیرد نبل سوک پال اللہ فلے توکل المومنون پال اللہ دے توکلو کی مومنان دوے مانے ذکر کی تولی دن لن رازے جہاد لولے نزے علم لولے نزے بل دن کار لولے نزے اہل و عیال خزدہ او بچی دی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو انہ من ازواجکم یقینن بازی رخد استاسونا و اولادکم بازی رولا استاسونا عدو اللکم دشمنان استاسو رپار دی دن پہ اعتبار سرا طول خونہ کو باد خزے و باد بچی فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بیا فی الحیات الدنیا چھ خزے رتو وی چھ گیرو خرایا تے خرے کنا ندا خزے شو کدا خزے شو دا خزتا خزنا دے تو خطا اللہ ہوئے دا چھ خبر خو بلا اللہ مانے اللہ رت سوی غبا کہے نو تو دا خزے مانے دا خزے بندہ شو دے تا خزے دلوی و اولادکم باد اولاد یادی طول نا دا باز اولاد دا پر خلق ورس پرے خود دا سر سید احمد خان تا دا زوی بیرستر کے دو دا نیچری تجوڑ شو دیر ناکارا سڑے ہو د بچی په مینه باندې ځان دغه دې ته ورسو. عدو لکم دا دشمنان تاسو لپاره دي, فحذروهم تاسو خيار اوسه غیر دینه دې خبرونه منه از نه چې د زوی نه دوري خبرونه منه چې دا چلله وغه چلله ټي وي پکار ډیش انټینا پکار بلیو پرنټ پکار دا پکار اته و بچیا پاین تعفو او که چرته معافی ورته تاسو کې وتس په مخته واړه وې وتخبر وبخنه ورته کې ٹھیک دکه چې غلطی ته چې وی چې سمېګما نو معافی ورته کې خو یو خبره کوي مفسرین قابل عفو دنیوي نقصان دی ارکته نه لیتلې د کاروبار نه کړي اغه کې انور چا خو دې خو انګړه دنګړه کړي دی وته د الله نه معافی وغواړه اور بندہ کې ختم کړي دی وته بندل حق ورسوا فین الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی درې معنی جی مال لرما دې مال زپرې نه کودل مانو روګ دا مال شاه انما اموالکم اولادکم یقین استاد مالونه استاد اولاد فتنه امتحان دی استاد را پاره ګوري دی چې تر مالک مال ستاره والله عند اجر عظیم دا الله څخه ډېر خل ویلو اجر ندی فتقوا الله خبر دې اورې دې فاتفریع یرو کې الله نه اصلاح قوت نظریه سونو کې مستطاعتم سونه چې تاسو وسی میروس خپل واس پړل نو واسمو اورې دا مواعید دونه واس خوښته کنه چ قرآن ته وکړي واسمو مواعده روحالمانی دویمه قوت عملیه بدنیه واطيعو منه وانفقو قوت عملیه مالیه او خرج کوي د الله په لار کې خیرن یکون خیرن دا بشي غره له انفسه کوم تاسو د پاره تاسو د نفسونو د پاره خرج باغه سوکې چې لالچینی او من یو کا شو نفسي هغه سوک چې بچ کړي شه د خپل نفس د بخل نه شیغه وی دا نفس لا ته خامار دی او د جیب کې مې ګوره چې لړم دې کس دي نشي کېره ناغه اس نشي کولای چې دی وی چې او د ما دې زوخ سخاوت کومه خرج کومه فولائک هم المفلحون دا کسان مراد ته رسیدونکي دي د شاسه معنا رحم الله دا بریالي دي ان تقرض الله بیا بیان دین فاقو ان تقرض الله قرضنا حسنا کتا تو قرض ورکوي الله لقرض خيستا يضاعف لكم فسوسو چند بدل درکی دنیا کې بدل زیاتی تو کو چته تجربه خو کا کنه دا الله په دینو لګو چې درکی یې کنه ويغفر لكم وبخنه بو کی تاسو ته اخرت سره لګوا او قرض حسنا غو چې لس صفات مخکې مونږ ذکر کړو والله شکورنا الله ډیر قدردان دی عمل صالح دل قبلی حلیم او صبرناک دی زرد نه پړکل کی عالم الغیب والشهاده دا علت دې دې لپاره چې قرض نه حسنن زړه ته دلوم ګور چې عمل خرج کې پکمه اراده ورکه په دې پپټو په کارو یو شان ال عزیز زور ور دی الحکیم حکمت والا دی سوره طلاق خلاصه د سوره دار چې دوی سی دی اول کې امور انتظامیه ذکر کی چې کم د خود سره متعلق دي د خود مسلې او دویم کې تخویف دنیوي ذکر کی او پاول عیسی کې به اوامر او نواهی هغه ډیر زیات راځي او دا صورت تغابن چې ذکر شو دا غیر آخری حصے سره د دې صورت چې کم دې نه تعلق دی ربطو دواړو کې د امور انتظامیو بیان دی ته صورت تغابن په ابتدا کې هغه کارونه خول چې کاغر اختیار کړو په کافر وبغلبه مو می صورت طلاق کې داوی مؤمن اول خپل کور سم کنه چ کور سمګه نه ببل باملا وکي چې ستا کور د سر نه وران دي نه ببل باملا پکې مې طریقې سره وکي نو سورۃ طلاق کې خود او احکام چې دا خدي لګي سمجي دا غي تذکرہ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه نبی او اے پیغمبره او آیا خپل امت تا دا حکم وته اوروا اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکول غواړئ خذلا اراده له طلاق استاد خدي له طلاق ورکوي فطلقونا طلاق ورکې دیتا لعدتنا مخکې د عدت د دینه دا لام په معنا ر فی سره شوافع اخلی او لام په معنا ر قبلو سره احناف اخلی مخکې مخکې د عدت د دینه واصل عده او شمار کوي تاسو د عدت دا خزی کم دی غافل دی ته کله کله خپل ورځم نه یادې نو سړو ته وی کخدر داسې چې هغه مغفلې خبر نی پشمار نه پويږي تیول اشمار تاریخ ولولی کا واتقوا الله نسخه عمل یرک ویدا الله انا ربکم فاستاسوا رب دے تقوا اختیار کنه بس کامیابی صورت کې ډیر زیات ذکر د تقوا په دې معنی راځي چې معاملات سم کوم متقی غره چې کوری سم کړه دے کوری وران دی او دانت متقی وی لا تخرجوا النام بیوتنا اول نه مو باسه تاسو راخذ رخل کورونو نام څه مطلب متلقی لا مکان ورکول واجب دی طلاق دی ولور کا کوارٹر کے بتر عدت پوری ہوسی ولا یخرجن عن بری پخپل بانوزی پخپل بزک نوزی چدا یواز بندہ حق نہ چر خاون حق دے دادا اللہ حق دے پخپل بم نوزی الا یاتینا بفایت مبینہ مگر دا کدی رات لو کڑلو تو بے حیا اخکار سرا وتلکا او دکا چ خبر ذکر کڑے شوی حدود اللہ دادا اللہ زابی تیری پلی دی سنگ چ زمیندار پھول دے پٹی اگا خوان جی دابلی برابری برابری ہے دا سے دین پولا دا رائی ناقوالر میں چھے اما یہ تعدا حدود اللہ چاچے زیادتے ہو کدا اللہ دا پولو ناقوالر فقط ظلم نفسان دوف ظلموں کا پخپل دان گنانگار شو لا تدری ترغیب ہو تا تا پتہ نشتا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا شاید چھے اللہ با پیدا کی رسو دا دے طلاقنا بلا سنوے خبرہ دا دے نرسو کی دیشی چتا یو طلاق ورکڑی کنا لا کاروائی ٹھیک دا استا بغض بختم جی تبر خد سر مینہ پیرا کے اوستا رغبت بنورم دائمین دای خد سر نورم سی واشی یعنی پیمانہ بشی رجوع بو کے دے طرف دا مطلب شو دے دے کے پا احسن الکلام کے خکل خبر لکھ لے بیا وایو چ خکل تا بول خکل وے فقوت اس خکل نی لکھ لیم دا فقوت خکل نی سوئی درے طلاق فیوز ورکول ظلم دے واقعی ظلم خودے دا کار ندے پکار او دا دے حکمت نا خلاف تے ذکر چی پاغے کی رجوع کول حرام دی بغیر دا تحلیل شرعینا حل تبا علالہ کے شرعی حلالہ بیا با علا کی رجوع کی گی دا دریو طلاق و مسئلہ او دا طلاق و مسئلہ کی خواہ پانے ڈگی گڑی دی بلشانو پدے وہم راضی ذکر چی ہو دیکی بے سندہ با دا خبر برابر دا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغنا اجلنا کل جدی ورسی اجلنا خپل نیٹ ہوتا دا کزان جدی دی خپل نیٹ ہوتا ورسیدل فام سکو عنا بمعروف نو دی زان سره ٹنگ ساتے پخ طریقے سره ام سکو عنا رجوع ورتو کہ بمعروف اند خیر موافق دی تو رجوع کے خیر مطابق درے خبر او پگنی دو خبر بھئی ام سکو عنا فارق عنا یا کو ایسا تے خکلے او فارقو ہننا بمعروفینا یا پریک دے دی لرا بمعروفینا پخت طریقے سرا عدت والوگ دوائے ما واشیدو زوائے عدل منکو ما دا پنزم حکم دے استحبابا نو گواہان جوڑوائے دوا عدلان منکم ستاسو نام یا پو جدائے ایا پو پاتکے دو واقیم الشہادت للہ او قائم کے گواہو لرا للہ اکیو دا اللہ دردار پارا چرت رچا پر جمب پگوائے کو نہ کہ کم دئی دے کم دالے دے سس شیوی دیا کا شانتے خبر کوا ذالکم داتا سو تو ایما یو عذ بی واز در کولشی واز ور کولشی پرے سرا من کا چاہتا کان یوم باللہ والیوم الاخر شق ایمان لری پ اللہ پر از اخرت چکم غیر مومن دے داغر دے موعد سر اس کار نشتا او من یتق اللہ فوائد د خوف خدا تقوا اختیار کا سونا فوائد دی او من یتق اللہ سو چیر کی دا اللہ نہ یری دا اللہ نہ یجعل له مخرجا گرزی بار در پارا مخرجا زید وطلو دا نقصاناتونا متقی بچرتا اللہ تنگینا کپا ارزے کہ ان خطن بس سر بو باسی دے یو خبرہ ویرزقو من حیثو لا یحتسبو او دلبا رزق ورکی داغی طرف ناچی ددبا پا خیال کے امنا تغڑی گی یہ ردتا بم بدنی چی زمارا جامی رکم زینر آلے زمارا ٹوپے و اسکٹو زمارا بنین او زمارا سادر او زمارا خوراکونا او زمارا گاڑی چیزا پاکی گردم دا رقم دے نرارل اسی با علم لگی آئی دے امریکی نرارل دا امریکی نکو میزائل راوری گی نو دا غرازی دا دا زین دے معلوم ویرزقو من حیث لا یحتسب خدا والا شرط تے چی دے کرے تقوائی دلتا مفسرین شان نزول کی قرطبی کی ذکر کرے رسال سال بن عبداللہ اغوی چی مانا دار اتباع سنت اختیار کا نہ اللہ بر دبیتیاں دا عقوبت نہ اخواقی ابیاوی آیت نازل شویل دا عوف بن مالک اشجعی مبارک ہے مشرکان دا سڑے قید کڑے عوف قید کو او دیر مدا پدے قید کو زوان پکے دے ہو کور والا دیر خفا پدی ہو چی فاقی ور ترالے بڑا پلار پیغمبر لطلے وطوی چی دا کارو شو نبی علیہ السلام وطوی اتق اللہ وصبر تقوی و صبر اختیار کا بس دک دو خبری دینو او لا حول ولا قوت الا باللہ دیر زیادت وایا غافلو نو دیر تی رو تختی دو او زان سرے دیر گڑی بیزی روڑی سلور زر گڑی بیزی ام مالدار شو ام را اخلاص شو نبی ورتوی داستار پر غنیمت تے تاسی تقوا کے برکات تھی ولو انه مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم لا فقیناهم مان غدقا ٹوڈے ڈیری جو خود نہ چ تقوا اختیار کدا در وجے میاشتا لغون تک اگوا دیکھو تقوا پکیلا پکوڑے او چارو او چرگان او رجے او کل کل خوراکونه بګه سونه زیات دي که یو لږ مېشت نورم زده چړي غن هر سبا خوري. تفسیر ابن کثیر کې پدې ځای کې پډیر سندونو سره د میچنه واقعا ذکر کړل دي چې میچنه وګر دې دلا دا غ ذکر کړل دي په سندونو سره ا سړې چراغ دې کې سچتا دي نه نو دا الله سره تعلق دی. مشکات کې واقعا راځي د بیکری روایت ته سړې راغې کور سنو او جوړ نوافل کړی دي د الله نه غواړي او تنور په خپل باندې بل شوی دی اڈوڑے پکرا اتری او خوراک وطا ملو شوے دے دے دے کے دا واقع ذکر کرے دا تقوا پا برکاتو دے کے نہ شرک تا اس چھپ کے نشتا دا چی تر قیامت وگر دے دلا خدا خدا سے خبرش ولا لولا انه کان من المسبحین الا لبس فی بطنی لا یوم یبعثون اگر توے چ سنگ وگر دے دلا خدا کو کرامت تے سنگ او پکے تے پوسینا چ سنگ دا دا سے میچن ہونا اجرے دے بوڑے کم چورلی را چورلی دا الہی دا اللہ را طرف نا غیبی میں چندا او قدت امراتن تنورا ذات یومن وحی پی جودن سقل ورحا حرکت کے یعلمو ما بیم جوعون ولا قارم مزل فملات تنور خبزن یانعا ورحا سبت دقیقا ورمعل روڑے موڑے تیارے وینگولے تیارو وی خوڑل تا تقوی اختیار کا روڑے دیرے تخیط غم مکوا ترغیب دے توکل تا دا تقوار پا رہے ہو چوبرا ومن یہ توکل علی اللہ چاچے توکلو کا پا اللہ فو حسبو دا یو اللہ والا کافی دے ان اللہ بالغ امرے اللہ پورا کون کے رخ پلکار دے دا مطلب دے آیتو ان اللہ اللہ چکا موادو کی کنن آگا بالکل سر ترسی اللہ با دا سر ترسی چی تالا ورزق در کی دا آگے غاڑے دے چستا و گمان نی اس کدا نکی کی کنن دا اللہ پا وعدہ کسا نقصان نشتا پا مون کے با نقصانی سو چل با اینو یا بغا تقوا را تقوا پشاننی یا بنیم تقوائی یا بس بل سے چل با پکی عقیدہ با خرابی معاملات بورانی اخلاقیاتو کے با نقصانی کشونو بس آغوا کار کھولے دے قد جعل اللہ علی کل شین قدرتی ہم پتلی کے مدر گناوا لگ وقت با پکی پکاری قد جعل اللہ و اللہ مقرر کردے دے ہاری حسید دا پاری و اندازہ دا خود و احکام شروع شو تفصیل دا عدت اقسام دا متلقاتو اول واللہ ای اسن من المحیز اغا خزی چی نا امید دی دا حیث دراتلو نا من ابتدائیا من لے ابتدائی الغایا زکا چی دی آئیسا دی یہ اسنا دیر عمر والا دی دا دیر عمر دا وجنا دی دا حیث نرازی بڑے گانے شوی من نسائکم ستاسو دا خزو نا چی طلاقو والا ور کردے ان ارتبتم کا تاسو شک کوئے دی پا عدت کی پا عدت ہونا سلاسو تو آشوری نا داغی عدت درے میاش تیرے زکا وین حساب خونے چلی گی درے میاش تیرے انتظار کی بیا بڑے آزاد درا واللائی دویم کے سمو اگا خزا چھٹی روڑا دے جنے دلا کلا کلا پکی دا سمو شیداتو کالو جنے ناویشی مدہ کم عمرے دا وجن آغیر حیث نورزی آخوا کاکاویل چھے مولا طلاق پر کرو نوز بس چلی فاید دا تون نسلات سرشور دے سرم ملکوا اگا خزی لم یحیز نو چھا غیلا دا کم عمرے دا وجن حیث نرازی مدہ دیوم ادت درے میاشترے درے مکی سمو وولات الاحمال خزرہ خیٹا کے بچے دے نو بس کچرتا بچے یہ پیدا شن ازاد شوا کہ پرس کا خاوند مرشوی او لا پتخت باندی اطلاقی والا ورکڑی او دیکھوا اغلا انبی او دیکھوا بچے پیدا شن بس ختم رہا برا ازاد شوا وولات الاحمال حمل والا خزین اجل غنا داغی اغا عدتو نیٹا و مودا ان یزانا حملہن چھ اوزیگی خپل حملو خیر دے که کامل نی ناکس خوچ اگر نمگڑے بچے پیدا چھ خوچ اندام جوڑ شوی وی که متلقین اوما او کنا اگر چھ خاون تینا مرشوی دینا اوما خوچ یہ حاملہ اما یتق اللہ آغا سو پچے رکی دا اللہ نا ترغیب دے تقوی تا اجعل لہو من امری یسرا وروگی دلہ دادا کارونو نا آسانتیا دے با حسن او ظاہرن او باطنن محسوسی چیرہ دا کار خدا تا اللہ دے رسان کو کنی دا سونا گران کار دل اچھے دا قرآن دا درس او دونا ناس تا یار دینی او کار دا دیر گرانی کو چھے اللہ چاہتا آسان کی ناسان ہے جینو زمیدار تا احسانہ کردے دا کنا پٹی تا چھوڑ چھے تماکو والا مسئلہ یو یو ڈکی تا دا چھے ٹٹ ٹٹ گرزی را گرزی او چھے دا پرے نا پوری اوزی نا پا دا املا بانے دا سے لاسوی نا جوڑ بیا پیرا کوشی سار نہ درمادی گرا پورے اجے بیا دل تراش جوڑ کی نیت تو تڑی اسال انڈی کی ذالک امر اللہ انزل الیکم دا چری اور دل دا اللہ حکم ندی انزل الیکم رالی گلی دی تاسو تا بیا وی و من یتق اللہ دار معاملات مسلدا پدی کی تقوا گرانہ دا و من یتق اللہ سوچ دا اللہ نے رکھی جو کفر عن سیئات لرب کی ددنا در گناونا دفر مذرت و یعظم لو اجر عدل و سیوا ور کی اجر اخرت کے جل میں من پاتو احکامات کے یہ حکم دا متعلقات اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم و سوید خذ الارام دی لکور ور کے من حیث سکنتم کم دے چتاسو اسے من وجدکم ستاسو دا طاقت مناسب ستاسو سونا وست دا غی مطابق کوارٹر والا ور کے غٹ سڑی بنگلہ والا ور کا کلین لگس چی نا غول ور کا امام مالک امام شافعی ہوئی چکم قدر بالکل مستقل جدا شوا دا غیر پا ربیا رستو نفقرشتا حسن و حماد ہوئی چ دا غیر پارا نہ نفقشتا نہ ولا سکناشتا او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وچ دواڑا ولشتا ہم بولا کوارٹر ور کے سو پوری چیدت نری ختم ہم بولا خرچہ ور کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیلو کنا لا ندعو کتاب ربنا ولا سنت نبینا بقول امراۃ من دخذ لوجنا دا پیغمبر خبرا او دا اللہ گفتو دا اللہ دا آیتو دا منگا نشو پری خودے اس کی روح انہا کوارٹر بور کے ولا تدار روحنا تنگستیا مراولے پدے خودو باندے پنفقا کے فن نفقا تے تفسیر قرطبی لیتو دیقو علی انہا چے تنگستیا راولے تاسو پدے خودو باندے اسی اخوا دیقو بانے بانے اور اخد تنگے یا ولار وقت ٹیپر پخے چے تنگشی وین کننا اولاتے حملے نا قیدہ حاملے فانفقو علی انہا نا خرچے کوئے پدے باندے حتی ترغی پورے حیدانا حملو انہا چوزی کی خپل بچی فل حملو فین ارزان لکوم اس دیدت نروس تو داخد اخو پردیشوا خو کداوی جزر بچی دے پا پیسو باندے پی ورکوما ٹھیک دا پیسو ورکوا گا و پیر پیول رازی فین ارزان لکوما کداخد پی ورکی ستاسو بچو تا دیل اخو بنا ورکی دا اخو غٹی ندیل ورکولی شی خو بچی ہے دی فات اغننا اجور اغننا ورکوی دیلا اجور اغننا دا ای پیسے اجرتا حق الخدمت والا ورکوی واتمیرو بینکم بمعروف او مشورہ کوی دا بچی او دا اجرت پا بارا کے پخپل میانس کے پا مناسب طریقے سرا و ان تاثر تم او تنگ سیا کوی تاسو پا یو بلو تنگی کوی پا یو بل دیکھوا سڑے پا خضا او اخوا خضا پا سڑی وانے تنگ سیا زکر کی جدائی دا گلے دا یووی مالا با تزر روپے میاشتا کے ابل وی نوم دک استارا پار دو سو روپے دی سیوانشتا پس تردعو لو اخرا نو پی بور کوی دے بچی لا اخرا بل زنانا بل زنانا دے والا اگوری اگا دے والا پیور کی پس تردعو لہو لہو مطلب دا دا پلار دا وینا پا وجہ سربا دا بچی بندوبس بل دے ہوشی لیون پی قو دو ساتے من ساتے دا دیر پارا چھ خرچو کی مالدار دا خپل فراخے مناسب پا متلقات و پا مردعات و من قدر علی رزقو اغسو کو چھ تنگ شوی دا پا غبان دے روزی دا غو اغزان لغریب دے نو چ اگر زان نہ مثلا نہ چڑھ چھ مساخری خام خبا غیلم نہ چڑھ چھ مساغور کی فل ينفق مما اتا اللہ خرچ اگو کی چک اللہ والا ور کڑی لا یکلف علت دمخ کی اللہ تکلیف نہ چی پیس انسان الا ما اتا مگر اگا چی سی والا ور کڑی دمال دولت نہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها امر غل دے ساتھ چرت دان دی ویری چوالو جا گتال وتے نے جکنا ہاں چ کم کار دے تو ویری دے داو گدا تا کول جی سیجال اللہ و بعد عسر یسرا زرد چ اللہ بدر کی پس تنگسیان آسانتیا یعنی سمودہ بدا سے تیرے چی پا تنگسیا کہ اللہ بسانتیا راولی دوے محیشہ دے صورت تخفیف دنیاوی وکائی من قریتنا اور دیر دا کلو دا خلقونا عطت عن امر رب دیا و رسولی چنا فرمانی ہے خلقو کڑیوا دا رب دا حکم نا و دا رسولانو نا دا رسولانو دا دے اللہ نا فحاسبنا سمر دنیاویا حساب کی انی ولمنگ دی حساب ان شدید حساب سخت سرا اعمال شرکیہ کفریہ میں وتا معاف نہ کڑل وعذبنا عذاب النکرا منگا دیل عذاب ورکا عذاب دیر نہ کر دور فذاقت دنیا کے ویسا کلا وبال امریا اغا سزا رخل کار د کفر سزا اس کلا داخل ولا سے سای ورکڑا وکانا عقبت امریا خسرا او شوا شو انجام دا کار دا دے خلقو دا دے کری دا خلقو خسرا دیر تاوانی دیر پتاوان کے سمر اخرویا تیار کر دے دیل عذاب دیر سخت اصول دا فوز فتق اللہ او یرے گے دا اللہ نکو او یرے دے نا کلمن بشے یا اولی الالباب اے کلمن دو دا کلمن ندے چلگو من دکی پیدا و دائی دا پاردان پا اور سدی کی اللذین آمنو دا تفصیل لی دور الالباب دا دین دا معلوم شو مواحد چی دے دکی اکل لی مشرک کی رسر ناکل نیچ تر خروتو کم اکل لی اللذین آمنو اگا چیمانی راوڑے دے قل انزل اللہ علیکم ذکران یقیناً من اللہ نازل کر دے تازتا ذکران قرآن دی توی شارع اول قرآن کریم رسولن ارسل رسولن را لگل دے رسول شارع دوم پیغمبر خو مجازی یتلو علیکم فریضہ نبویہ لولی پتاسو سورت جمعہ کے سلور ذکر کر دلتے تھے اور آواغستو چھو لولی پتاسو مانے دال آیاتنا مبیناتنا چھو وضاحت کون کی دید احکاماتو غرض در بیعثتو اور آیاتن دلستلو لیخرج اللذین آمنو عامل الصالحات حضیر پارا چوبا زی مومنانو چاملے نکڑے دے من الظلمات دا تیارو دا شرک دا بیدت دا جال دا رسمنا الى النور رنا دا توحید دا سنت او دا علم تا ومن یومن باللہ سوک چی او چاچی ایمانو لرپا اللہ اعتقادیات سمگڑل ویعمل صالحانو او عمل اوکن ایک عملیات سمگڑل سمرد تکمیل دیخ پل سمشیر نور لازنی سمکڑی یدخلو جنات انتجری من تات انانارو دن بکی دل را داد جنتونو تا چی بیگ بلاندی ردین نیرونا اوسی و پدیکا میشا قد احسن اللہ لہو رزقام یقیناً اللہ فراخ کرد دی ددر پارا رزقو فراخی براولی ددر پارا پرزق کے وسع اللہ لہو رزقام فراخی را اس پر ددر پارا پرزق کے اللہ غدا تے چھ پیدا کر دی واس مانو نا و من الارض رزم کے نام اس لو نہ دے ہون تا کہ نور ما جمهور داوی چ سنگ وا اسمان دی داس وزم کی دی اگر چ قران کے صفا صراحت نشتا سبع ارضین خو پا حدیث کشتا تے بخاری پر روایت کشتا کہ چار ابل یو لیش مکا اگر قبضہ کڑلا نو وزم کے دک شان بر دو غاڑ تے چکم دے چوری شی نبی علیہ السلام بدعا کہ اللهم رب السماوات السبع وما اذللنا ورب الارض السبع نو گویا زما کی جدی دام د اسمانونو غندکه ودی خودون ادا چې الله مالوسیوی که سوک پکې تعویلونه کی کنه اخو دې خواکین کافر ورته نه وای انور دی وزمکه یا تنزل الامر بینهن را لیگی وحی بینهن را دې پمیانس کی تعالی مو جتا د پوجا د الله خدای صفات خدای دو پکې خپل صفاتونه دي ان الله علی کل شیء قدیر ان الله بكل شیء علیم چې الله لري او سبحانه طاقت لري یو وان اللہ قرحات وکل شئن علما او اللہ احاط کردا پاریوسیز بانی دا علم پہ اعتبار سرام سورة تحریم کے تنویر دے پا مدامین دا جہاد او دا انفاق تا جہاد او دا انفاق خبرو چو اخری سورت وائی بیا بسکو جہاد او انفاق خبرو شو لے پا دیوان تنویر دے رڑا پیچی خلاصر سورت دارا چا نبی و مومنان تا بخطابی او مومنات تا بداوی چوگر پا نسبت کار نکی چی جی منگر پیغمبر بی بیانیو فلا بس کول غواڑی چر پیغمبر بی بیانی دی پائے سے کار نکی گی نچے اسے نیک سڑے رہ گوی خاون میں نیک دی پائے سے کار نکی گی او خود تبوی چی دا سے کارو نمکوی چی پائے سے پیغمبر خفا کی گی او یو واقعی طرف تب اشارہ کی گی نبی علیہ السلام اگا پخپلی بی بی بانی یوزل التائی کرلالو او ورک والا گبینو زینب رضی اللہ تعالی عنہ او بیا دی سلاو کړه چې وخت لګ ډیر تیر کړه د نور عائشه او حفصه وغیرہ چې یو روایت ته داسې راځي چې راشن مونږ ورته وایو چې ستاره خلې نه د مغافیرو بینازي دا یو بوټې ری خراب ونته کې نو مچې وچه د پای ناشته ونه غبین براغي نو نبی علی السلام ته ویل نه ای پیغمبر وته ما خو صرف غبین سکلی نه نو قسم دی چې بیا غبین نس کما دا قسم یو خوړو دا آیاتونه په هغه وخت کې نازل شو اوس مسله دارم چې دلته کو تحریم لغوی دی نبی علیہ الصلات والسلام په ځان باندې غوین من کړی دی که یو سړی حلال قطعی عقیدتن په ځان باندې حرامي دا خو کفر دی که عقیدتن نه حرامي او بغیر د ضرورت او مصلحت نه قسم خوري چې دا شی ونه خورما دا ګناه دی او بیا چې ماتی کینه کفاره ورکی کفاره ورکول هغه واجب دریم صورت دار چې عقیدتن هم حرام نه غنی قسم هم نه خوري خو عمل دا کی چا ہمیشہ ولا کپینس کما غوخه بنا خرما اس کا دا ثواب گنی نه بدعت ته اکنه دا د جسمانی روحانی بیمارو د وجه نوی او دا سکی نه بیا بلا کراحت دا خبره هغه کم دینه جایز ده دیک بدا کی چې حلال او دارا اختیار پیغمبر سره نشتا او مومنان به یری لګو طاعت طرف ته راغب کی چې د دین مدد وکي او د قتال او د انفاق مسله او د قیامت تذکره وا هغه په دې کې کم دینه راضی بخاری شریف کی خدا سے دی دو دعائے خبری دی 856 صفحہ کے داس لیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینب کرتلو رضی اللہ عنہ گبین ال تخوڑا لے دے او عائشہ و حفصہ دے دوارو سازش کردے لیکن پسپا 813 بانے بیا دادی چی دا گبین دا حفصی رضی اللہ تعالی عنہ کرا خوڑا لدے او سازشو عائشہ و سودہ و صفیہ رضوان اللہ علیہن اگی جو کرے دے عام اکثر دا ہوئی چی حفصی رضی اللہ تعالی عنہ یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا لما تحرمو ولی بندے تو قسم دے خوڑا لدے کنا عقیدہ مقیدہ خونشتا ما حل اللہ لکا اگا چی اللہ ستار پارا حلال کردی دی سبب دا تحریم بدائی نو تب تغی مرزاتا ازواج کو تغواڑی رخپلو بی بیان اور دا مندے چی خضری جگڑی نو کی گور نبی علیہ السلام نیتی کو خضر جگڑی کی او پاغی جگڑوا نداغیر پار ادا سے اکڑلو او آیت راغی نو چی تخضر پا غلط خوش آلے نظام تا سوچو کہ جیتا بسکے واللہ غفور الرحیم اللہ بخون گرے اور رحیم اور رحم کا ان کے رحیم رحم کا ان کے مواخذے دا لرکڑے دا قد فرض اللہ لکم پتا کی سرا بیان کر دے اللہ تاستا فرض پا مانا دا بیان کفارہ ذکر کی تحلتا ایمانکم پرانستل ستاسو دا قسمونو تفسیر قرطبی کی داری چی نبی علیہ السلام غلام اداد کر دے پا کفارہ دا قسم کی نیو مسئلہ با دے معلوم شی خضر پارہ دا دا خضر چی چا کر لڑی شی کنا یو خودی وقت تم نہ پیجنی اب یا تے خبرم یہ رہی خو جو ڈڑے والی خبری کی اور ندے یو بلائی خبر تک وقت دی خو طول لگیا یہ شور کی پر ایمان مانس کے رکور اگر میرمان ندا اگر پتیلر آو آخی جدا و تو گوری چھے پخے حرام شپ مابانے حرام نچے اگر کلا پخا کی نبی ایس کی نچے دے اس کلا ندا قسم کفارہ بورکے چھے برات دیر گران پریوزی یا حرام حرام مکو دا ٹوکی خوندی دی حرامو لما تحرمو تحلت ایمانکم دیتے یمین ویلے دی واللہ مولاکم اللہ کارساستا سرے وول علیم الحکیم دا اللہ پوہ حکمت والا دے و اید اثر النبیو کلچے پٹ خبر کولا پیغمبر پٹ خبر کڑے و پیغمبر الہ بعد ازواجی بعد اخفلو بی بیانو تا حفظ رضی اللہ ترنہا تسو کخلی یار دو بیا گبین نسکما چاتال مو آیا حدیثن یو خبرا حدیث پمانا لغوی سر خبرا فلما نبعت بی نبعت کے دا ضمیر چے دے دا اتو دا دے بعض تراجے دے او بی کے دے ہی ضمیر حدیث تراجے دے کل چے خبر ورکو دی بی بی پدغ خبر سرا بلے خدیتا چے ما تا خو پیغمبر ویرو چے علموائی خو خبر دا تکوما یا بالت نجی و گبین بنس کی غیر غنطہ کی وطا ہوئے و اظہر اللہ علیہ او اللہ خبر ورکو پیغمبر تا دوہی پدری سرا پدی خبرہ چکوارے علی ویلے دے عرف آبادہو گورے چھ نبی علیہ السلام جو اندے دے اور دا پیغمبر کور دے اور دا پیغمبر بی بی دا اور وقی او خزی تا خبر رکیم چھ چاہتا وایا ما تو داغی خدا کی در رکنا چھ پیغمبر دا غیب و علم نلری کنا او سو گورا پیغمبر وفات تے اسون لرے دے اید غیب نہ خبر دے علم غیب ولا ور کڑے دے عرف بعده واعرض عن بعضه وی خود لا یو خبرام یومانا سیرت نبی تو گورا واعرض عن بعضه ڈڑے اوکڑلا دے بعد خبرینا تکرمن دس ڈیرے را نخ کلا خاص تنبیہ ولا ور کڑے چال خود ویلے دے عرف بعده ملامت یا اوکڑلا پ بعد خبرو او ڈڑے اوکڑلا دے بعد خبرو نا نہ تم چکل دا سے اخوا دے خوش نہ لگ ہون تک زور نہ ور کرا تے ڈیر ور پسے کی گما فلم ما نبا بی کلے چ پیغمبر خبر ور کا غبلی بی بی تا پدی سرا قالت اور وی وی لو من ام با کا ازا تال چا دے خبر در کو دا کی در دو امہاتو تال چا خبر در کو یعنی علم غیب خود دنشتا قال وی وی لو نبانی العلیم الخبیر مارا خبر را کو پو خبر نہ خبردار دا تو ان تتوبا الى الله کتا ز دوالا ور گردی دے اللہ تا حفصی و عائشہ تا ز دوالا رضوان اللہ علیہما ندا بدل غوری جدی محذوف علت داری فقد سغت قلوبکما ستاسو دا زڑنا جوڑ دی د پار د توبے پیغمبر پکور کے ناستے ہے کنا و انتظار علی او کتا ز ڈلی جوڑ وے دے پیغمبر پ خلاف کی چ پیغمبر یہ نقوقی ڈل بازی کوی دی کم ڈلے وے دو ڈالی پکے جوڑے شے ہوئے دائی پر یہ دیو سڑی چی سلور خزی اور دری خزی داشے پکی فین اللہ و مولاہو یقینن اللہ و دمیر فصل مولاہو مردگار دے پیغمبر دے و جبریل او جبریل هم دیوال فیوز را لیگی کنا دا پا وساطت وحی رازی و صالح المومنین او مومنان او نیکان مومنان پا اعتبار دا تابعیت سرا ابو بکر دے خدای لری عمر دے خدای لری رضوان اللہ علیہما والملائکہ تو ملائکہ دیب سکینہ نازی دی بعد ذالکہ سرد دینا زہیر دیب املاتری دا اسباب دلان دلان دے مددگار تحتر اسباب عطا ربو دے خود توی چو گرسا میں شے ردر پارا خد نور ام دیری دی دا اسفاس و سعادت چی دا نبی پا حرم محترم کی ہے عطا ربو زردہ رب ددو ان طلاق کننا کا طلاق در کا تاسو تا دے پیغمبر ان یبدلو ازواجا خیرا من کننا چھو بدل کے بور کی دلا بی بیان غرد استاسو نا لیکن ولم یقع تبدیل لعدم وقوع الشرط شرط را نگے نا تبدیلی را نگللا من کننا پتاسو کی دخو خود صفات مسلمات یو مومنات دو قانتات دری تائبات سلور عابدات پنزم سائحات شفقم سیبات وم و دیتا وہ دا سمانیوی پناہ وکی آتم دے کے چراجی کا نا التمون صورت کاف کے ویلو وہ سمانیا و ابکارا خیخز کم خدتا بھی مسلمات چی تابداری دا اللہ ظاہری تابداری پکی مومنات ایماندار پی ایمان کو پوئی کی کنا خانتات تابدار طائبات توبیست ان کی عبادت کو ان کی سائحات روجہ دار سائحات مہاجر سائحات حکم بردار سیبات و ابکارا سپا کے کنڈے اور سپا کے پیغل جینا کہے یا ایو اللہ جینا منو اے مومنانو خطاب مومنانو تھا قو انفسکم و علیکم نارا زان بچ کے قو بچ کے انفسکم اخپل زانو نا و علیکم اخپل اہل نارا دا ورنا ور بلی گی بچی و تولی پرے دے سروٹ کے تیخو نا پرے دے اگل دا جہنم ورت زی نا تاولی چکم دے ڈیشن تینا والا برابر کرے دے نا دے اور نے تا بچ کا کل چھ اور بلی گی کنا نا سڑی تختی نا چھ سونا تخت دے شن تختا درم چکو باسی اور لگے دے لے دے نا چکو باسی چھ گناہون اور لگے دے لے دے درم دا ار یو سڑی خپل خپل برخرا کچا منگی را واغستو کچا کزر را واغستلا او بو پکی یا پا اور بیچی وقود و الناس والحجارہ خشاک داغ خلق و گٹی دی رنبے سی پارکی ذکر شو علیہ ملائکتن غلادن شدادن پدے جہنم و اور باندے ملائک مقرر دی سڑی ندی پیریان ندی ملائک دی غلادن سخوی دی سخزڑی دی شدادن غٹ حمت والا دی اگی بدل گروزن را بغی لا یعصون اللہ امام رہم نا فرمانی نکی دا اللہ داغے چوک میں ورتا کر دے پا پیسوے نشے دو کا کولے اگر کیپر نے جلس روپے والا ور کے ہوتے رازا ویفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ دا زر سر تعلق ساتھی یفعلون دا نامون سرا او کبھی اگا چدی تو حکم کی دیشی یا ایوہ اللذین کفروا اے کافرانو چھے کافر ہوتا ہوئے نا کافر تب کافر ہوئے کنا پا دی دے کہ منتق پل استاد رحمہ اللہ ویلو بیمالے او سڑے راغلو چھے رتو دے خلکو تا کافر مو آیا چھے چاکے کوپر دے نو مو آیا ہوتا خیر دے کافر ہوں ایمہ ہوتاوے چھے داخو قرآن کریم ہوتا بھی دیجی قل یا ایوہ الکافرون یا ایوہ اللذین کفروا بی بیا ورتا صرف دو نوایا اے پیارے اے پیارے اے کافرو اے خوگو خوگو کافرانو بس کوپر شنو یا خوگو یا تریخو یا ایوہ اللذین کفروا اے کافرانو لا تعتذر اليوم بانی مجوڑا وینن رضو زکر بے فیدی دی انما تجزونا یقینا تاسو له بدل در کی دی چې دا هغه چې تاسو کوم عملونه کول ظلم باندې کیږي یا ایو الذین توبه هغه طرف ته ترغیب بشارت شو اے مومنانو توبو الی الله توبه واسه الله تا توبه النسوها توبه خالص درنه صفا دې توبه النسوها یو واقعه غلط را چې نسوها کا کار یو دوا کیا ا بالکل موضوع منګره توا کیا را توبه څه ته وی توبه دې ته نه وی چې وګونو لګوتې وړې پجبو وای چې توبه استغفر الله یا الله بیا باندې کوم دا توبہ نہ دا توبہ بر لب صبح بر لب توبہ بر لب صبح بر کف دل پر ذوقی گنا معصیت را خند میں آئے دے استغفار ما تسپی اڑے راڑے توبہ دانا علی سی بوئی شرائط ازدکا اول دزلخ پہ مانتیا دمازی پہ کارونو دویم دا فرائض و اعادہ تا مخ کے پنزوس منظور نے لکڑی دا بسر طرح سے تا مخ کے اتا کالا دکات نرے ورکڑے دا بورکے تا مخ کے دول اس کالا قربانی نرے کڑے داوا تا دے پیسے بورکے تا مخ کے چکم دینو سرسائی نرے ورکڑی اغبا کے تا تا د چان از مکا ډیران لا نکړی دا ور کوي دې ته وی د فرایض اعاده دا بکې سید تلاوت دنه کړی دا بکې بلدا رد المظالم دریم دا مظالم ډیران قبضه لیز مکا قبضه دا ول خپل ور کوي ور ته دا پته نشتا خو لیکن تی والا سلورم استحلال الخصوم خصم ته وو استا مخالف چې جما معاف کا که غیبت هغه ته رسیدلی کنه ما ستا غیبت کړی ما معاف کا پنځم عزم بر عدم عودو بیا وزن کو ماینده را پاره شپغم ځان دې په اطاعت کې ځان په اطاعت کې داسې ویری کا لکه مخ کې آرامي توپ کې ځان ویلې کړو دا شرایط چې دې ته وی توبته نصوحه وعده را عصا وعده ربکم استاذ درب چې داسې توبه واسه توپنا ان یو کفران کوم سیئاتکم چې لرب کې استاذ نه استاذ ګناونه دې ته وی دفر مضرت و یدخلکم دن دنب کی تاسو دې ته وی جلب منفعت جنتون تا چې بایګی بالان دې نه نیرونا یوما داخل بکی دی جنتون تا پاغ و رزو لا یخزی اللہ و نبی چه اللہ با نرس واکی نبی پا میدان محشر کی خیزی چه دا دار کافران سر خواستا واللزین آمنو معاو اگر چا سر اچی ایمان را وڑی دی سر ددنا تا دا پا دسر ملگری دی گویا مومنان دا پارم خیزی نشتا تا یقینی خبر دا نورم رنا ردی حدید که تیر چکن دا سخاوت رنام دا دا ایمان رنام دا دا اخلاق رنام دا یسعا بین ایدیم منڈی بوئی بین ایدیم دا دی مخی مخی دا درنا دا ایمان رنا دا تا پولیس رات پا وخی و بی ایمان ایم او دا دی خیط رب تا دا دا اعمال رنا دا اگا مخی دا ایمان رنا دا یقولونا وائی با ربنا ایدمونگ ربا اتمیم لنا نورنا سر تو رسول دمونگ دارنا از نجی پا منز که لوڈ شیڈنگ راشی وقفر لنا و بخی منگا تا گناہ ہونا انکا علا کل شن قدری قنن تا پاری اسی طاقت لری یا ایو النبی یو پیغمبرا داد صورت حدید دوی مضمون تا اشارش ور جہاد جاید الکفارا جہاد کوا کافران سر پتورا والمنافقین منافقان سر پجبا وغلد علیم و سختی کوا پا دیوان کندلینا او معاملہ کے لگے سختی چیت پتو لگی چپو دیرا باندے او ما واہم جہنم او زیر دی جہنم دے حالت اخرویہ او بیسر مسیر دیر ناکار دے دے ورطلو دے فنسبت مخوش آلے گئے چیر جی تا پیغمبر خزیمہ تا پیغمبر زوئے فدیس نکی گی دے ابراہیم علیہ السلام پلارو اس تے جوڑنو شدہ آزرنا دا سے نوح علیہ السلام دل ترا کمچی ذکر کی ضرب اللہ بیانی اللہ مثلا یو مثال للذین کفروا کافرانو تا کافرانو ته یو مثال ذکر کین کله شرک او د کفر نه بچ نشوي نه د خاوندان او ایمان ستاسو لپاره د خلاصي سبب نه جوړیږي امرات نوح اند نوح علی السلام خزا واغله نومو تفسیر قرطبی دانو زکه خلق نګدی کني واغله بډېره وي زکه چې دا واغله کافر وا امرات لوط او خزا د لوط علی السلام والها نومو تفسیر قرطبی کانتا تا عبدینه ود ود وید والا لاندے یعنی پنکا ددو بندگانو زما کے زما دا سے بندگان چنے کانو فخانتاو ما نخلاپو کو دید آغنا پا دین کے خالفتا عنو پی الدین دا بل خیانت بالکل نشتا دا چر طرف پیغمبر خدن کی ہاں کافرا مشرک ہی لیکن دا نور خیانتو نا پا اے خوزو کی نی فلم یغنی آنو ما من اللہ عشیا دا پہ نکر دید والونا دا اللہ العذاب نیس وکیلا او ویلی شو دوار تا داخل شی ورتا ما داخلین سره داخلی دون کو نا ودرب الله کستا سره ایمانی نک خاون دے کافر یو خپلوان دے کافر یو کفر دل نقصان هم نشی در رسول ودرب الله بیانی الله مثال للذین امنوا ومنعنا تا امرات فرعون دے فرعون دے خزین آسیا بنت مزاحم نبی علیہ السلام فرمایلو دا یو سو خزی دی سلورو دا دی روچی تی دی مریم خدیجہ او فاطمہ او آسیہ ادوان اللہ علیہم دا دیو مثال از قالت خزی تاو گورا کنا انن سبا سڑی تاو گورا دا خزرہ دا فیرون خزرہ کلے چھے ہوئے دا عذاب پا حالت کے تفسیر جلالین کی دی میخونے پہ والی دی